สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่98แล้วนะครับเป็นพระพรประการที่4นะครับหรือความสุขประการที่4ครับในมัทธิวบทที่5ข้อที่6นะครับและในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่21ครับพี่น้องครับในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่6อ่านได้ความดังนี้นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์โปรดฟังอีก2ครั้งนะครับบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์พี่น้องครับพระธรรมตอนนี้นะครับได้อธิบายความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างคริสเตียนกับพระเจ้าก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาผมขอทบทวนก่อนนะครับพร4ประการแรกนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้มาตลอดทั้ง 3-4 วันที่ผ่านมานี้พรประการแรกนะครับหรือความสุขประการแรกเกิดจากความรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้แผ่นดินสวรรค์นะครับเขาจะได้แผ่นดินสวรรค์เขาจะครอบครองแผ่นดินสวรรค์เพราะฉะนั้นพรประการแรกสั้นๆนะครับว่าบกพร่องครองแผ่นดินพรประการที่2ก็คือบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลมนะครับพูดสั้นๆก็คือโศกเศร้าเล้าลมความประการที่3ก็คือคนที่มีจิตใจอ่อนโยนครับบุคคลผู้ใดมีจิตใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกนะครับสรุปความสั้นๆว่าอ่อนโยนโอนมรดกแผ่นดินโลกนี้นะครับในวันนี้ครับหิวความชอบธรรมดื่มด่ำความอิ่มบริบูรณ์นะครับเป็นความประการที่4พี่น้องครับคำสอนของพระเยซูนะครับเกี่ยวกับพรหรือความสุข4ประการแรกก็เน้นและอธิบายนะครับถึงท่าทีของความคิดและจิตใจของคริสเตียนนะพูดง่ายๆก็คือว่าพระเยซูเน้นเรื่องเฮดกับฮาร์ทนะครับเฮดกับฮาร์ทเนี่ยในพร4ประการแรกนะครับแต่ในพร4ประการหลังครับพระเยซูเน้นเรื่องแฮนนะครับแทนที่ว่ามือครับที่เป็นการกระทำเพราะฉะนั้น4พร4ประการแรกเน้นความคิดการกระทำนะครับเฮดกับฮาร์ดขอโทษครับเน้นความคิดและจิตใจนะครับเฮดกับฮาร์ดแต่พร4ประการหลังนะครับเน้นที่แฮนก็คือการกระทำท่าทีที่สำคัญครับท่าทีนี่สำคัญมากเพราะท่าทีที่จะได้รับพรนั้นก็จะเป็นท่าทีที่เขาจะต้องเชื่อฟังทำตามเงื่อนไขนะครับของพรนะครับเพราะฉะนั้นคริสเตียนจะบรรลุถึงพระพร4ประการแรกเขาจะต้องมีสัญชาตญาณที่มีท่าทีตอบสนองนะครับต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับต่อสิ่งต่างที่เข้ามาในชีวิตของเขานะครับเขาจะต้องมีความรักความเมตตาเขาจะต้องมีความบริสุทธิ์เขาจะเป็นคนที่สร้างสันติเขาจะต้องยอมรับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เขาจะต้องต่อสู้เขาจะต้องเข้มแข็งนะครับในขณะเดียวกันเขาต้องอ่อนโยนอ่อนสุภาพนะครับและรู้สึกบกพร่องถ่อมใจของเขาหลายลงพี่น้องครับพระพรที่4นี้เป็นพระพรที่อธิบาย ความสัมพันธ์นะครับที่ถูกต้องระหว่างเรากับพระเจ้านะครับพระเยซูกำลังอธิบายถึงความหิวฝ่ายวิญญาณนะครับความหิวกระหายฝ่ายวิญญาณเหมือนกับในพระธรรมสดุดีบทที่42นะครับได้บอกว่าข้าพเจ้านั้นเป็นเหมือนกาวกวางน้อยนะครับที่หิวกระหายนะครับหิวกระหายหาอยากจะเข้าใกล้พระเจ้าอยากจะนมัสการพระเจ้าหิวกระหายหาความชอบธรรมความหิวกระหายตรงนี้นะครับก็คือคนที่เหมือนกับอดอยากยากจนนะครับกำลังจะตายครับอยู่ในแผ่นดินทุรกันดารอยู่ในแผ่นดินแห้งแล้งไม่มีพืชผลไม่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารขาดฝนนะครับแอ่งน้ำต่างๆก็แห้งขอดนี่คือสภาพของแผ่นดินแห้งแผ่นดินทุรกันดารแผ่นดินที่มีดินแตกร้าวนะครับคนที่อยู่ในสภาพนี้แหละครับเข้าถึงจะเข้าใจความหิวและกระหายดังที่อธิบายไว้ในข้อนี้ได้เพราะฉะนั้นความหิวกระหายตรงนี้นะครับเป็นความหิวกระหายที่มากนะครับเป็นความรู้สึกตัวเองเนี่ยพร่องอยากจะอิ่มนะครับพี่น้องครับเราลองดูชีวิตของคนที่เขาก็ไปถึงสเกลของใกล้กับความอิ่มบริบูรณ์นะครับเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไม่ว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเรานะครับหรืออยู่ในคริสตจักรของเรานะครับคนใดก็ตามที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยครับชีวิตของเขาเนี่ยรับการเติมเต็มนะครับชีวิตเขาจะอิ่มครับพี่น้องลองดูชีวิตของพี่น้องเหล่านี้นะครับ ว่าเขานั้นเนี่ยเป็นชีวิตที่น่าอิจฉาไหมถ้าเรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นชีวิตที่อ๋อต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเราก็อยู่ส่วนของเรานะไม่เป็นไรนะครับแสดงว่าเรากำลังจะขาดพระพรประการที่สี่นี้ครับเพราะอะไรครับเราไม่เคยมีความรู้สึกหิวกระหายเลยพี่น้องครับความหิวนั้นมีพลังผลักดันให้เราแสวงหาเพื่อเพิ่มเติมให้ชีวิตของเราเต็มนะครับโปรดฟังข้านะครับความหิวนะมีพลังผลักดันให้เราแสวงหาการเติมเต็มของชีวิตการเต็มอิ่มของชีวิตนะครับการเต็มอิ่มนั้นหรือการเติมเต็มนั้นจึงจะได้ดับความหิวกระหายของเราได้แต่ด้วยเหตุนี้นี่เองนะครับทำให้เราทั้งหลายนะครับจะต้องเข้าใจนะครับนักปกครองเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีครับนักปกครองเนี่ยหรือคนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการปกครองเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้ประชาชนหิวนะอย่าปล่อยให้ประชาชนคนของคุณหิวนะเพราะว่าถ้าเราผลักเขาสู่มุมของความหิวนะครับเขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้และเรียกร้องเอาอำนาจคืนนะครับนักปกครองสอนอย่างนี้ครับอย่าให้คนหิวครับทำให้เขาอิ่มนะครับแล้วทำให้เขาสบายนะครับแล้วก็จะเชื่อฟังแล้วเราจะปกครองเขาได้นะครับพี่น้องครับพระเยซูไม่ได้ให้เราอิ่มเพื่อที่พระเยซูจะปกครองเราครับแต่พระเยซูต้องการให้เรารู้สึกหิวนะครับกระหายหาความชอบธรรมเพื่อที่พระเยซูจะป้อนเรานะครับด้วยความรักของพระองค์ด้วยความเมตตาของพระองค์ด้วยความชอบธรรมที่พระองค์เตรียมไว้ให้กับเราเราจะเต็มอิ่มนะครับและการเต็มอิ่มนี้จะดับความหิวกระหายของเราได้พระเจ้าพอพระทัยที่จะเห็นความหิวกระหายความชอบธรรมเกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อทุกๆคนครับนะครับความหิวนั้นผลักดันให้เราเกิดความกระตือรือร้นนะครับในการแสวงหาพระเจ้าและจากความกระตือรือร้นตรงนี้ทำให้เราได้รับการเติมอาหารฝ่ายวิญญาณจากพระเจ้านั่นคือพระวจนะของพระเจ้า เมื่อเราได้รับการเติมอาหารเติมแรงที่มาจากพระเจ้าการเสริมกำลังที่มาจากพระเจ้านั่นเองทำให้จิตวิญญาณของเราก็จะเติบโตเข้มแข็งและไปถึงความสมบูรณ์ในที่สุดชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั้นมาจากแรงผลักดันของความหิวกระหายครับปัญหาของเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนทุกวันนี้นะครับก็คือผู้เชื่อนั้นเบื่อหน่ายอาหารฝ่ายวิญญาณนะครับผู้เชื่อนั้นไม่รู้สึกหิวครับผู้เชื่อไม่กระตือรือร้นที่จะอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์แสวงหาพระเจ้านะครับไม่อยากร่วมสามัคคีธรรมในกลุ่มแคร์ในกลุ่มเซลล์กับพี่น้องในคริสตจักรเวลาที่มีการอธิษฐานนะครับจำนวนคนอธิษฐานเนี่ยจะน้อยครับเนี่ยครับเราไม่รู้สึกถึงความจำเป็นความสำคัญนะครับเราไม่มีความหิวในเรื่องของความชอบธรรมเลยทำให้เกิดการอ่อนเปลี่ยฝ่ายวิญญาณครับนะครับอ่อนเปลี่ยฝ่ายวิญญาณนะครับคนที่หิวนะครับถ้าไม่รับการเติมเต็มไม่ได้กินอาหารครับร่างกายเขาอ่อนแออ่อนเปลี่ยในที่สุดในที่สุดนั้นก็จะนำมาถึงอันตรายนะครับในชีวิตของผู้ที่เชื่อพี่น้องครับผมอยากจะถามว่าในเวลานี้ครับความหิวกระหายฝ่ายวิญญาณของเราอยู่ในระดับไหนครับถ้าแบ่งเป็น5ระดับนะครับระดับหิวมากครับเบอร์5ครับระดับไม่หิวเลยนะครับเบอร์1ครับพี่น้องลองติ๊กดูนะครับลองเดาดูนะครับลองเขียนดูนะครับว่าเราอยู่ในระดับไหนครับพี่น้องครับความอิ่มบริบูรณ์นะครับในภาษากรีกนั้นมีความหมายว่าได้รับการเติมให้เต็มครับการเติมให้เต็มตรงนี้นะครับในชีวิตของคริสเตียนนั้นก็คือเต็มด้วยพระวจนะนะครับและเต็มด้วยการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองนะครับการรับกำลังรับการเจิมที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับคำนี้นะครับคำว่ารับการเติมเต็มนั้นในภาษากรีกนั้นถอดความนะครับจากอธิบายใช้อธิบายความอ้วนท้วนสมบูรณ์ของสัตว์เลี้ยงครับนะครับนั่นหมายความว่าพระเจ้าจะทรงอวยพระพรคริสเตียนที่ปรารถนาอย่างมากหรือมีความหิวกระหายอย่างมากนะครับมีดีไซเนอร์อย่างมากเนี่ยที่จะกระทำสิ่งที่ชอบทำที่ถูกต้องและเขาจะได้ความอิ่มบริบูรณ์อย่างเหลือล้นพี่น้องครับหิวกระหายความชอบธรรมความชอบธรรมนั้นได้รับโดยอะไรครับโดยพระคุณเป็นพระคุณที่มาจากพระเจ้าเป็นการที่พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราไม่ต้องเขียนพระเยซูได้เตรียมความชอบธรรมให้กับผู้เชื่อผู้ที่บังเกิดใหม่ทุกคนแต่ตรงนี้นี่เองครับเราต้องหิวกระหายความชอบธรรมความชอบธรรมนั้นก็คือความถูกต้องนะครับความดีงามทั้งหลายเพียงครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับผมอยากจะมอบพระคัมภีร์สักตอนหนึ่งให้เป็นของขวัญในวันนี้นะครับในยอห์น1ยอห์นบทที่2ครับข้อ15นะครับเราลองพิจารณาดูนะครับว่าโลกนะครับ เป็นศัตรูกับแผ่นดินสวรรค์ครับนะครับโลกอยู่คนละด้านกันนะครับพระเยซูสอนว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกใน1ยอห์นบทที่2นะครับก็เช่นเดียวกันครับอัครทูตยอห์นผู้เขียนนั้นได้บอกว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นนะครับอัครทูตยอห์นเนี่ยเขียนอะไรเนี่ยชัดเจนตรงไปตรงมาครับฟันธงครับถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังตัณหาของตาและความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจากโลกและโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกำลังจะล่วงไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจนะครับพี่น้องครับข้อท่องจำในวันนี้คืออย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นพี่น้องครับให้จิตใจของเรานะครับหิวกระหายนะครับความชอบธรรมครับอย่ารักโลกครับหรือสิ่งของในโลกนะครับให้เรารักพระเจ้าพระบิดาเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้พรประการที่4นี้อาเมน